سورة النساء درس نمبر وشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی الذین دا کسان سرا یشرون الحیات الدنیا چی اغی اخلی جوند دنیا غورکی جوند دنیا لرا بالآخرت پا بدل دا آخرت کی ومن یقاتل فی سبیل اللہ آغا سوک چو جنگی کی پا دین دا اللہ کی پلار دا اللہ تعالی کی فیقتل ندیک وجلشی او یغلب یا زور ورشی فسوف نؤتیه نظر داچ وربکودتا اجرا عظیما اجر لوی. د سوره نساء د دوی می سیډم به باب شورو او پدیړم بی باب کې هغه قوانین ذکر کوي درې شپږ روستو روان دي چې ټول نه قوانین د فاره د رای او د رعیت په منځ کې د حکومت کوونکي او چې په چا باندې حکومت کیږي د هغې په منځ کې یعنی د رای او د رعیت په منځ کې نو اول حکم یې کړو اداء الامانات الی اهلها حقدارو ته د خپل حقوق میلاو شي او بیا یې ترغیب ورکو د پاره د اطاعت د امیر چې د امیر تابعداري دي وشي او بیا یې زجر ورکو منافقینو ته 60 نمبر آیات کې او د هغې خرابۍ یې بیانولې او بیا د هغې نفسو چې کله دغه خرابۍ بیان کړي ترغیبات یې ورکړو 64 نمبر آیات کې د پاره د تابعدارۍ د پیغمبر او بیا هغه خلکو ته یې حکم وکړو څنګه چې د لومبی حکم و چې اداء الامانات الی اهلها نو دویم حکم تحیۃ القتال د جنگ د پاره تیاری او بندوبست او اسباب برابرول پکار دی چې جنگ د پاره مسلمانان خپل اسباب او د هغې د پاره د ضرورت سامانونه چې دي هغه دې برابر ساتي او بیا زورونه ورکړه هغه چاته څوک چې سستی کوي په جهاد کې سستی کوونکو د پاره یې زورونه ورکړه او زجر یې بیان کړو او هغه سو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه به مسلمانانو ته تکلیف میلاو شو او کم منافقان به نه وتلي نو هغې به خوشحاله یې کولې چې الله په موږ ډېر لوی انعام وکړو موږ یې د تکلیف نه بچو او کله چې به مسلمانانو ته فتحه میلاو شو مالی غنیمت او خیر به یې راوړو نو بیا به یې لاسونه مروړل خاص خای افسوس زمونږه چې موږ د دې سره وو چې موږ هم نن ګټه کړې وې چې موږ نن مال راوړی وی نه د دنیا مال ته خوشحالیږي او د دنیا په تنګۍ او تکلیف باندې دی خفه کیږي دا د منافق هغې دپاره زورونه هغه خلکو ته چې کمزوري کوي ځان او رستو کوي ځان د جهاد نه نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې چې دا موږ کم تلاوت کو نو د منافقانو خو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دغه حال دی چې کله د تکلیف وخت راشي نو دی په نتلو باندې د خوشحالۍ اظهار کوي او کله چې د خوشحالۍ خبرې او د فائدې خبرې راشي نو بیا دی افسوس کوي کاش چې موږ په دې پیدا کې شریک وي خو الله تبارک وتعالی حکم کوي دلته هغه دریم حکم چې د مسلمان کار بدای چې د الله په لار کې به په هر حالت کې جنگي نو فرمایي دا دریم حکم دی د پاره درای حکم د قتال او علتونه د هغې نو فرمای فلیقاتل فی سبیل الله جنگو کای په دین د الله تعالی کې الزینا دا کسانو سره یشرون الحیات الدنیا چې غیو غرکای ژوند د دنیا بل اخرته په اخرت باندې مقصد دا چې الله تبارک وتعالی د طرف نه خو حکم چې الله مونږه پیدا کړیو نو فکارو چې مونږه د الله سره خپل وفاداری ساتلې وي چې الله ما تا مونږ د کوم مقصد د فار پیدا کړیو پکاري چې هغه مونږه وپیژنو چې هغه د انسان د طرف نه د بندګۍ اظهار دی او د الله د فار د هغه عظمت او د هغه شان او هغه چې مونږ د کوم مقصد د پاره دنیا ته را لګیو چې دنیا کې تاسو د اخرت ته ژوند د پاره د پیدې او د ګټي کوشش وکئ. نو کوم خلق چې سره د دینه چې د الله بندگی کړي وي او د الله تبارک وتعالى په دې دنیا کې هغه د اخرت هغه مقصد لټولې وي نو هغه نی بندگی وکړه او نی هغه مقصد او پیجندې دا نو چې کوم خلق زما بندگی نه کوي او دغه مقصد نه پیجني نو هغه ژوند د دنیا له ترجیح ورکي نو د داسې ترجیح کوونکو سره چې هغه دنیا غواړي او د اخرت باندې ایمان نه راوړي نو د داسې خلکو سره د جنگ کولو د پاره حکم وشو دریم حکم د فار درایي چې تاسو سره جنگ وکړي ومن يقاتل في سبيل الله او هغه څوک چې یو جنگيږي په دین د الله تعالی کې فيقتل نو دی وجل شو او يغلب یا دې زور ور شو دوه حالت راځي د الله په دین کې چې جنگيږي نو یا خو به د مرتبه د شهادت نصیب کیږي او شهید کیږي با او دارنګي که شهید نشوي او الله تبارک وتعالى زور ور کړی په هغه باندې نو عمر د مسلمان د فار فائدہ ده او کپرس کو په بعضی حالاتو کې د مسلمانانو کمزوری راشي نو دا نه چګنه دې کمزور شو او اوس په دې د کفارو تزان کمزور نه دی به مضبوط دی به ځان د مضبوطوالي کوشش کوي نو چې کله تاسو ته دا دواړه حالات راځي کته وجل کیږي او یا ته زور اور شوي نو الله تبارک وتعالى په حضور کې به تډېر لوی اجر میلاوي شي فسوف نؤتيه نظر دی چې وربکم دتا اجر نازیما اجر لوی الله د سره د اجر لوی وعده کړی دا او دا د پاره د دی چې تا د الله تبارک وتعالى د پاره خپل بدن اوم د قربانای د پاره پیش کو او دارنګ د الله تبارک وتعالى د دین د اوچتولو د پاره د کوشش وکړو. الله تبارک وتعالى وایي زبدل ډیر لوی اجر درکما وما لکم لا تقاتلونا سشوی دی تاسو لرا چن جنگی گئی تاسو پی سبیل اللہ پا دین دا اللہ تعالی کی والمستدعفینا او سشوی دی تاسو دا پار چن جنگی گئی دا پار دا کم زورو من الرجال دا سڑونا والنسائی او دا زنانونا دا خزونا والولدان او دا ما شماننا اللذین آکسان يقولون چوائدی ربنا اے رب زمنگا اخرجنا من هذه القرية الظالمين او باسی منگ لرا دا دی کلی ظالم ظالمنا دا دی کلی ظالم دا دی کلی ظالم اهلوها چی ظلم کون کی دی اهل دا دی کلی نا الظالم اهلوها چی ظلم کون کی دی اسیدون کی دی اهل دا دی واجعل لنا من لدنك وليا وغرزه من لره د خپل طرف نه معاون واجعل لنا من لدنك وغرزه من لره د خپل طرف نه نصيرا امدادي الا الجهاد بيان اي جهاد ولي بكاي نيودا التي لتكون كلمه الله هي العليا چې د الله کلمه چې کوم دی د توحید او د الله ذکر پس مکه باندې عام شی او چت شی نو د دې د پاره به جهاد کای او دویم جهاد بتاسو دا غی علت بیانې د څه د پاره به کوي. کله چې د مکه نه هجرت وشو نو په مکه کې چې د چانه خزی پاتې شوی من دی پلرونه چانه پاتې شو یا ماشومان داغینه پاتې شو نو اغیته به کفارو تکلیفونه رسول. نو چې تکلیفونه به ورته رسول نو دا اغی تکلیفونو د رسولو د پاره به دغه خلکو سوالونه کول الله تبارک وتعالى ته چې الله منګ د دې خلکو د زی ظلم نه منګا منګ له امان راکی او منګ له امان راکی د دې ظلم نه. نو حکم د جهاد اوشو چې تاسو د دې خلکو د پاره وجنګیږئ چې په غیبه باندې ظلم ختم شي د الله په دین کې. نو د دې وجه نه فرمایي وما لكم لا تقاتلون سشوي تاسو لرا چې نه جنګیږئ تاسو په سبیل الله په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې. والمستضعفين او د پاره دا کمزورو من الرجال د سړونا والنساء او د خزنا والولدان او د ماشومانونا الذين اكسان يقولون چوايدي ربنا اي رب زمنگا اخرجنا وباس منلرا من هذه الكريه ددي كلنا الظالم اهلها چ ظالمان دي وسيدن کي دي اهل دي پمن ظلم او زياتي کي. يا الله استا په حضور کي منګه دعا کو چې من دي دي ظلم نا فامن امان کي کي الله فا کوئی تاسو پکار دي چې دي د پاره وجنګي گئی د الله په دین کې او دې دې ظلم نه او د زیاتی نه دی ته نجات میلاوشي. وجعل لنا وغرزه من لرا من لدنك وليا د خپل طرف نه معاون. وجعل لنا من لدنك نصيرا وغرزه من لرا د خپل طرف نه امدادي. دا د مسلمان حال له کسختی پیراشي نو دې بده بے صبرای نه کار نه اخلي الله تبارک وتعالى په حضور کې بخپل عاجزي پیش کړي چی اللہ پا ما کم دا ظلم و زیادے پروتے زد دے پر یاد تا تکم اللہ توائے کہے چی اللہ ما دا دے تکلیف نا دا دے ظلم نا دا خپل طرف نا منگ لما آوین اگرزائے دا خپل طرف نا امدادی منگ لما اگرزائے. نو تاسو دا آغا خلکو دا پارا پکار دی چی دا اللہ پا دین کے اجنگی گئی او غید دا غی ظلم نا او دا دے زیادی دا کفارو نا اغی تا نجات ملاوشی. اللذین آغا کسانو آمنو چی ایمان را وڑے دے یقاتلون فی سبیل اللہ جنگی گی دی پا دین دا اللہ تعالیٰ کے. واللزین آو آغا کسان کفرو چی کپرے کڑے دے یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگی گی دی پا لار دا شیطان کے. فقاتلون او جنگی گئی اولیاء الشیطان دوستانو دا شیطان سرا ان کید الشیطان یکینن چل دا شیطان چی دے قانو ضعیفا ددا کمزوری. الذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑی دی یقاتلون فی سبیل اللہ دی جنگی پلار دا اللہ کی. یو طرف تا دا مسلمانانو دا ٹولگی ذکر کی گی چی دا مسلمانانو ٹولگی با دا صد پار جنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات تا پارا اغیر دے دا پارا بدی جنگی گی. او بل طرف تا بل ٹول گے چستا سو مقابل اولیار لے چا دا شیطان پلا رکی جنگی گی. نو چا اغیر دا شیطان پلا رکی جنگی گی نو تاسو لخو پا درجہ اولا سر پکار دے چتا سو سر او جنگی گی. چا اغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا کم امیدون استا سو دی دا مسلمانانو آغا امیدون دا کافرانو خو نی کنا. دا مسلمان خدا امید دے چی او طرف تا کچر زو د چادلا سولا گیدما نمال با اللہ تبارک و تعالی درجہ شہادت راکی او کچرے نا منگا د مرگ نہ بچو نو غازیان بشو اللہ بر علی ثواب نصیب کئی پ دوڑو حالاتو کی د مسلمان د پارا خیر دے او د کافر د پارا دوڑو طرف تا بے خیری دا د دنیا نہ رخصت دل اغا امہ او دنیا کے ہلاکے دل او دا آخرت پا لحاظ سر عذاب تا در نکیدل نو اغی دے خبرو تا تیاری گی او مسلمان تا دے تا نتیاری گی. نو اغی دا شیطان پا لارا کی لگیا دی او جنگ کی او تا دا رحمان او دا اللہ تبارک و تعالی پا لارا کی پکار دی چی جہادو کی او تا تا پتا نشتی چی دی دا شیطان پا لارا کی چی سوکم لگیا دی او دا شیطان پا ملگرتیا کی دو کافران دو کفر دو طرف نہ جنگی گی نو دا دو شیطان چلو ندی او دو شیطان چل چکم دے نو دا دیر کمزور دے د دې وجنا ابن قیم رحمت الله علیه په کافیه کې د دې متعلق س اشعار لیکلي دي او غوی لا تخش من کید کید العدو و مکرهم وی میری گما د چل د دشمننا او د فریب داغینا فقتالهم بالكذب والبهتان تا ته پته نشته چې داغي جنگیدل دا د دروغ او د پاردی او د دروغ او کفر ټول دروغ دروغ دی او دارنګ د الزام د پاردی چې هغه د مسلمانانو وجود چې کم دی نو په دنیا کې دا نه غواړي او الزام په دی لګی ها د دروغ چې را تاسو خپل دین پرې خدیناغي دا چلنا او دا غي د تدبیر نه چرته و نه یریږي فالله ناصر دینه و کتابه والله کاف عبده بامانی فرمای دی چې الله امداد کوونکی د خپل دین دی او د خپل کتاب دی فالله ناصر دینه و کتابه الله امداد کوونکی د خپل دین او د خپل کتاب والله کاف عبده بامانی او الله بدل کافی شي او طالب امن و امان نصیب شي زکه چې امن ورکوونکی څوک دی امن ورکوونکی د الله ذات دی فجنود اتبعه الرسول ملائکون فجنودهم فعساكر الشیطان د پیغمبرانو لخکر چې کم دی تاسو ته پته نشته چې پرشتي دي او د دې لخکر چې کم دی غ شیطانان دي نو پرشتي او شیطانان دا چرته برابرې دي شي تاسو د الله په لار کې جنگی گئی نو د پیغمبرانو چې کم دی امداد کوونکی هغه د الله هغه نورانی مخلوق چې پرشتي دي لکه څنګه چې په جنگ بدر کې او په نورو حالاتو کې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو د فتح کولو لپاره په مختلفو موقعو باندې را لېږلي دي الله تبارک وتعالى د دې شیطان چلته چې کم دی چې د په لاره کې څوک جنگیږي دی ورته کمزور او ضعیف ویلې دی او د مسلمان ایمان چې کم دی دا به کوي او دی د هغه چا دپاره جنگیږي چې دنیا کې اوسېدلی هم به د عزت شي او که د دنیا نه تلل شي هغه به یې هم د عزت شي نو د دې وجې نه که دی د شیطان په لاره کې جنگیږي نو د شیطان چل چې کم دی دا کمزور دی او شیطان همیشه دپاره چې کم جال خورئ هغه جال چې کم دی هغه شان مضبوط نشي کیدلی لکه څنګه چې د مسلمانانو دپاره الله تبارک وتعالى د امداد کمی وعده او کم د دې سره د غلبې او د کامیابۍ او دارنګې په دنیا او په آخرت باندې د الله د نعمتونو او د الله تبارک وتعالى د کامیابۍ هغه وعدې شوي دي فليقاتل في سبيل الله نجنگو کوي په دین د الله تعالی کې الذين دا کسانو سره یشرون الحیات الدنیا چې هغې غوره کوي ژوند د دنیا بالآخرت په آخرت باندې ومن یقاتل فی سبیل الله او هغه څوک چې جنگ وکړي په دین د الله تعالی کې فیقتل نو دی ووجل شو او یغلب یا زورور شو فسوف نؤتیه اجرا عظیما نو زر دی چې ور به کې ده ته اجر لوی وما لکم څه شوي دي تاسو لره لا تقاتلون فی سبیل الله چې نه جنگیږئ تاسو په دین د الله تعالی کې په لاره د الله تعالی کې والمستضعفین او د پاره دا کمزور او سشوی تاسو چې دا کمزور د پاره جنگ نه کوي من الرجال د سړونه او النساء او د خزونه او الولدان او د ماشومان او الذين ارکسان یقولون چې وای دی ربنا ای رب زمونږه اخرجنا او باسي مونږ لرا من هذه القريه الظالمه د دې کلی ظالم نه د دې کلی نه الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکي د دې اهل دي وجعل لنا وغرز منلرا من لدنك وليا دخل طرفنا معاون وجعل لنا وغرز منلرا من لدنك نسيرا دخل طرفنا امدادي الذين اركسان امنوا ايمان راوڑے دے يقاتلون في سبيل الله جنگی گدی پدین دا اللہ تعالی کے والذین اركسان کفرو چ کوپر کڑے دے يقاتلون في سبيل الطاغوت جنگی گدی پولار دو شیطان کے پلار د غیر الله کې پقاتلونو جنگي گئی اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان یقینا چل د شیطان چره قان دوایفا د کمزوره